В'ячеслав Пінкевич. Справедливість чи милосердя? Гриша підняв жакет, що лежав на лаві, і через мить вийняв з кишені книжку в чорній обкладинці. Це була та сама книжка, з якою він читав на похороні дяді Матвія. Проглянувши Євангелію і подивившись на Женю, Гриша сказав: «На ваше запитання відповість святий апостол Іван. Прочитаємо з його першого післання, 5 розділ, 13 вірш. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Женя широко відкритими очима глянув на співрозмовника і промовив: «Ти бачиш, друже, як Бог конкретно та влучно відповів мені на мої муки, на моє незнання? Як тут прямо написано, щоб ви знали, цебто щоб я особисто знав? Ой, слава тобі, Господи! Ой, слава тобі, мій Боже!» «Так, але це ще не все. Я хочу сказати вам, дядьку, що у цьому ж таки післанні, в першому розділі, в 9 вірші, сказано так. З вашого дозволу процитую на пам'ять російський переклад: «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Отож, з того, що ми читали з вами, а це Слово Боже, яке вірне, і прилучивши вашу розповідь про останні дні життя вашої дружини, можна сказати, що вона виконала всі умови, які ставить нам Господь для спасіння наших душ. Гришо, будь ласка, розтлумач ширше. Коли ми ще читаємо Післання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш, там сказано: «Догодити без віри неможливо, і той, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Ваша покійна дружина шукала Бога, бо хотіла мати життя вічне. Ви допомогли їй, прочитавши про прощення розбійника. Пізніше в своїй молитві вона визнала себе грішною перед Богом. Бог, вірний в своїх обітницях, простив їй гріхи, обмивши пролитою кров'ю сина свого. Апостол Іван написав вам і мені, і кожній людині, щоб ми знали та інших навчали, що коли будемо вірувати в Ісуса Христа, отримаємо від Бога нагороду – вічне життя. Я думаю, що і вам потрібно сприйняти це вірою та примиритися з Богом, так як це зробила улюблена для вас покійна Катерина. Добре вона зробила. Одне тільки шкода мені, що трішки запізно, бо не змогла в подальшому житті пожити для слави Божої. Дивіться, дядя Женя, не повторіть її помилки. Примиріться з Богом завчасно і, ставши спасенним та прощеним, поживіть і попрацюйте для слави Божої». «А що сталося, дядя Женя, із вашим сином? Пробачте за цікавість». «Ой, не питай, дорогий. Це для мене велика трагедія. Якщо маєш терпіння і в тебе є вільний час, то я розповім». «Добре, я вже слухаю». «Знаєш, друже, не в кожній родині таке трапляється. Бо я за короткий час втратив двох рідних мені людей. Коли вони були живі і здорові, то мене разом із ними мало цікавила вічність. І ми жили, як переважно живуть усі люди в Україні, для свого задоволення. Не було винятком і життя мого сина. Він Євангелій не читав, все бракувало часу, та й де її було дістати в той час. Молився тільки тоді, коли збирався в далеку дорогу і коли зазирала смерть у вічі. Правда, діти в нього всі охрещені, і він завжди носив на грудях хрестик. Але я і сам тепер добре розумію, що всього цього мало для спасіння душі. Я, Гришо, надіюсь тільки на милість Божу. А розкажіть, будь ласка, більше, як звали сина? Чим він займався? Звати було Сергієм. Незадовго після весілля переїхав до Рівненської області на проживання. Дружина в нього була хороша, діти теж. Але на свою бідну голову він затоваришував з одним багатим та впливовим чоловіком. Одного дня вони поїхали до Рівного. Сергіїв товариш Корній у своїй місцевості завжди їздив на підпитку, і це йому сходило з рук. А до Рівного він взяв мого Сергія, бо мій син майже не вживав спиртного, а коли сідав за кермо, тоді вже годі й думати про випивку. Коли вони поверталися назад, сталася аварія. Мій Сергій помер на місці автопригоди. Корній твердив, що мій син на момент удару сидів за кермом. І ще на похороні говорив, що подасть на мою невістку в суд, щоб вона поремонтувала йому автомобіль. Я своїм нутром відчував, що Корній бреше. Після розмови зі слідчим сумніви ще більше огорнули мою душу, і я захотів подивитися на розбите авто. Якби ти, Гриша, міг побачити оте розбите авто, особливо правий бік. Передня права частина панелі була загнана майже впритул до спинки сидіння. Весь цей передній правий бік був залитий кров'ю. Передні праві двері заклинило, їх не можна було відкрити. Скажи, Гриша, як міг Корній вилізти з автомобіля, коли мій син сидів мертвий за кермом? Дуже просто. Перелізти в салоні в задню частину автомобіля і через задні двері. Я допускав таку думку, що він міг вилізти через задні двері. Але коли ми оглядали побитий автомобіль, то мені забажалося відкрити оті задні двері. Їх так заклинило, ніби вони були не на петлях, а заварені наглухо електрозваркою. Отже, все це Корнієві побрехеньки. Мало того, що він убив мого сина, бо сидів за кермом, так ще через суд хотів відшкодувати за свою розбиту тарантайку. Ти знаєш, поїхав я на суд. Нітрогліцерин в кишені. І, звичайно, коли побачив, куди гнуть в суді, попросив слова. На диво, мені дозволили. Ти знаєш, я щиро думкою помолився до Бога, і Він дав мені сили та мудрості. Я обійшовся без нітрогліцерину. На суді я запитав, коли Корній вилазив через задні двері, чому на них не було жодної краплі крові, а сам він не має жодної царапини? Тут говорили, що він мав струс мозку. А знаєте, що це значить, друга ступінь струсу мозку? Це нудота, запоморочення та постільний режим. Корнію, а скільки ти пролежав у лікарні? І ніхто мені не дав серйозної відповіді. Я поставив ще декілька запитань, але отримав такі ж самі розпливчаті відповіді. Тоді я сміливо звинуватив суд у тому, що не притягнули до відповідальності вбивцю Корнія. Він вчинив аварію, бо був за кермом, а вже мого мертвого сина перетягував сидіння пасажира за кермо. Не міг мій син загинути, коли б він сидів за кермом. Там велика відстань між кермом і сидінням. Корнію, ти вбивця. І не надійся, що коли тебе тут оправдають, то воно тобі так минеться. На небі є справедливий Бог. Він бачить і знає все. Побачиш, знайде тебе лиха година. Суддя задзвонив дзвіночком. Це щоб я ще більше не розпалювався. Нічого, я і так багато сказав. Що ж було далі? Знаєш, Корній злякався і цілий рік не сідав за кермо. Його возив найнятий шофер. Отой місяць часу пройшло, як Корній захотів відвідати своїх батьків. Вони живуть на Східній Україні. Ось і потрібно з'їжджати з асфальту на ґрунтову дорогу, що вела до села. Вже видно село, де народився Корній. Ця земля тримала на собі хлопця, який виріс і став хижаком. Недалеко від села Корній наказав шоферу вилізти з авто. Він захотів сам сісти за кермо. Причина була слушна. Шофер не знав цієї дороги, та й втомився хлопчина. Авто поїхало швидше. Через метрів 300 паслося двоє коней. Коли авто наблизилося до них, один кінь підняв голову і заіржав. Задзвенів ланцюг, що висів на його шиї, бо кінь був припнутий. Авто наближалося, кінь знову заіржав і понісся на перейму автомобілю. Корній, побачивши коня, додав швидкості. Шофер, що сидів справа, злякано втягнув голову в плечі. Ще мить і загриміло по даху автомобіля. Шофер побілів від страху. Авто різко зупинилось. Корній встиг натиснути на гальмо. Передні ноги коня, проломивши дах авто і вдаривши Корнія по голові та по плечах, притисли його до керма. Говтавшись, шофер вискочив з автомобіля і почав відганяти коня. Кінь дико іржав і задом обертався до шофера, щоб вдарити копитом. Шофер почав кликати на допомогу. Від села почали бігти люди. За кілька хвилин кінь голосно і ніби переможно заіржав, високо піднявши голову. Ривком витягнув передні ноги з авто і відбіг. Шофер злякано відчинив двері, боячись торкнутися до Корнія, бо знав його вдачу. Тихенько покликав: «Корнію, Корнію!» Але той мовчав. «Що тут трапилось?» – почув за своєю спиною шофер. Це вже підбігли люди з села. «Ось подивіться, яке сталося лихо! Кінь напав на авто!» «Пропустіть мене, я лікар, можливо, чимось допоможу!» – підбіг якийсь чоловік. «Будь ласка!» – шофер ступив крок убік. Ліва рука Корнія впала з керма. Той чоловік, котрий назвався лікарем, взяв руку і почав шукати пульс, але не знайшов і, розгублено подивившись на людей, сказав: «Тут така історія, це вже смерть, він мертвий. Бач, Гриша, є на небі справедливий Бог, і ми, живучи на землі, повинні про це добре пам'ятати. Бог відплатив йому по справедливості». Гриша не міг промовити і слова, так вразила його почута історія. Женя вийняв хустину і почав втиратися, потім звернувся до Гриші. «Чого мовчиш? Скажи щонебудь». Гриша не мав що сказати. Вірніше, мав, але не знав, як підійти до цього доброго, але горем зломленого чоловіка. Він опустив голову, і Женя подумав, що він сказав щось не так. Але що саме? Він бачив, як почали тремтіти пальці Гришиних рук. Видно, він хвилювався. Потім Гриша, піднявши голову, пильно подивився на співрозмовника і трохи згодом сказав: «Я вже піду, дядя Женя. Мені щось стало зле. Я тільки хочу порадити вам, щоб ви більше читали Євангелію. Ви ще не до кінця зрозуміли Бога. Навіть так, як зрозуміла ваша покійна дружина. Христос сказав: так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен...» — Гриша підкреслив голосом слово «кожен». — «Щоб кожен не загинув, але мав життя вічне». В Бога, дядя Женя, милість стоїть вище за його справедливість. Давайте помолимось, і я піду. Вони встали на ноги, і коли дядя Женя тричі перехрестився, Гриша склав руки, закривши очі і піднявши голову до неба, почав молитися: «Отець наш Небесний, приходимо до Тебе через Сина Твого, Ісуса Христа, Спасителя нашого. Дякую Тобі за ці зустрічі. Ти бачиш, Боже, що мені потрібно іти, а я не маю Твоєї сили, щоб дати відповідь цьому чоловікові. Скажи, Ісусе, Ти, Духом Святим, до цього чоловіка, і нехай Дух Святий припровадить дядю Женю та Надію до спасіння. Даруй їм спрагу більше читати Слово Твоє, щоб вони зрозуміли Твою любов. Ти той Бог, що кохаєшся в милості», — так сказав пророк Михей. «В руки Твої передаю цих людей. Я тут безсилий, і тому надіюсь на Твою, Боже, поміч. Прости мене, Боже, за мою тілесну і духовну слабість. Зміцни мене, раба Твого. Амінь». Після молитви Гриша втерся хустиною, подав руку Жені і сказав: «Дякую вам. Мені було приємно побути біля вас, послухати і пожуритися разом із вами. Бажаю від щирого серця, щоб Ісус Христос став вашим особистим Спасителем». Дивлячись на нього, Жені стало дуже боляче, бо подумав про себе: «Який же я егоїст, а Гриць – молодець. Як він вміло і в кількох словах молився до Бога і без всякого натиску дав йому зрозуміти, що Бог є милосердним і що він хоче, щоб ми, люди, були милосердні один до одного». «До побачення, Гришо. Дякую тобі за все». «Нема за що, дядя Женя. Все це слова». «Не говори так. Твої слова відкрили мені очі, і я побачив себе». «Ну, добре. Я вже йду. До побачення». «Щасливо тобі. Якби Надія не дивилася на нас, я б тебе поцілував». «Дякую за щирість. Залишайтеся з Богом». Гриша вийшов за огорожу Женіних могил, прикрив хвіртку і поволі пішов. Розійшлися два чоловіки. Вони жаліли один одного, хоч самі цього не розуміли. Обом на серці було радісно і сумно. Таке наше життя, така наша дійсність. Так трапляється з нами, коли ми не повністю в своєму земному житті надіємося на Бога. Гриша підійшов до Надії і попрощався. Потім повернувся до Жені і усміхнувся. Як багато значила ця усмішка! Після неї він набрав повні легені повітря, трішки випрямився і пішов з кладовища. Пішов з вірою в те, що Отець Небесний через Духа Святого закінчить почату ним справу. Пішов і не озирався, бо життя навчило його в такі моменти довіряти Богу. «Женю, а що ти розповів таке Грицю? Бо він пішов від тебе, ніби тільки що виписався з нашої лікарні». Женя усміхнувся і сказав: «Це не я йому, а він тобі і мені сказав, Надія, щоб ти не плескала своїм язиком на батюшку, а більше читала Євангелію. Казав, що тоді ти більше зрозумієш Божу любов і не будеш дивитись за кимось». «Так вже він тобі і сказав про мене. Я знаю Гришу. Він би сказав мені прямо, без посередників». «Правду кажеш. Це сказав він мені, а про тебе я вже додав сам. Нам, Надія, потрібно полишити свою праведність та праведність своєї рідні і зробити так, як вчинив розбійник, розіп'ятий на Голгофі разом із Христом». «А що цікавого зробив там той розбійник? Що можна чекати доброго від людей такої категорії?» «Правда твоя, Надія. Річ в тім, що там було розп'ято із Христом два розбійники, але тільки одному Христос сказав, що він буде з ним в раю. Та й чим же той бандюга заслужив таку ласку в Христа? Він зробив дуже багато. Що ж саме? Скажи, коли знаєш». «Він покаявся, а потім визнав, що Христа розп'яли без підстави. І третє, він просив Христа, щоб той його хоч згадав, коли прийде в царство своє. Ну і що з того вийшло? Йому Христос пообіцяв, що він буде в раю. Гриша говорив мені, а я скажу тобі і собі, Надія, нам, грішним людям, одна дорога до спасіння. В щирій молитві звернутися до Бога з проханням про прощення наших гріхів. Тобто нам потрібно покаятися. Коли ми це зробимо, то повинні кожного дня просити в Бога його охорони та благословіння для нас. А то ми носимося зі своєю праведністю та судимо інших без всякого права на те. Можливо, навіть кращих за нас людей, без милосердя. Для когось призиваємо Божу справедливість. Я так зрозумів, Гриця. Думаю, це буде корисно і тобі. Коли б Бог був тільки справедливий, то ніхто із людей не мав би можливості спастись. А Бог є милостивий і милосердний. Я хочу, щоб Бог був милостивий до моєї покійної дружини. І тим більше хочеться, щоб він вчинив милосердно до мого сина. А до Корнія, через якого загинув мій син, я хочу, щоб Господь Бог був справедливий. Ти теж бажаєш Божого милосердя до себе і до свого брата, котрий наклав на себе руки, а до батюшки ти хочеш, щоб Бог був справедливий. Я, Надія, зрозумів, що Бог полюбив увесь світ, бо він кохається в милості. Гриць сказав, що в Бога милість стоїть вище за справедливість. Женя поглядом шукав Гришу, але не знайшов. Він зрозумів, що решту він повинен зробити сам, тим більше, що тепер він став на добру основу, дізнавшись про милість Божу, яка заснована на його любові.